بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد جناو بن سنتي يالا جولي تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيغي ديلو سي وات سي جوتاي نجانغوم حديث مو نيك جوتاي يو خامتنا خام خام يي نتي جانغي بوك نا سي خام خام يي غنا تيد سي خام خام بودول خام خام بي غنا تيد سي خام خام كوم ني امام السيوطي رحمه الله واشرف العلوم علم الاثر فاخلص النيه ثم طهر قلبا مانام خام خام يي غنا تيد موي خام خام دي جانغ ليغا خامني موم موي جيختالو يونتبي صلى الله عليه وسلم موي اي وخم اي جوفم اي دوخالينم اي جيكوم اتسيترا كون نا كيب كوكو جانغ نغا سلال سي ييني تي nga labal sa xol ndax xam xam leer la comme ni nga xamne non la ko imam ash-shafi'i radiyallahu anhu waxe won dum nan hak a shakaytu shakawtu ila waqi'a su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa qala li bi anna al-'ilma nurun wa nur Allah la yu'tahu 'afi dama dem jambat ci waqi'a al imam waqi' ibn al-jarrah al-kufi rahmahullah samak mokal ndira mom problème mokal mu daal may jindi nema da ngay bayyi moy yalla xolal ci bakkar yi ngay def nga bayyi parce que xam xam leer la te leeru yalla bu ko jox moy kuy moy yalla legui kon xam xam yi gëna tedd ci xam xam yi ci lañuy delu ci wat tambali won nañ nak bo manam jaaral nañ fi tay sir bi ak li ci aju ak fan ak dina bi manam voilà mu jëlal ñu ñaar fukki jotaay ak ben amana lool mom motax manam ñu gëj ko ñu gëdë bulur mara ala kulli hal legi dañuy delu ci wat ci hadith bi fiñ tollon comme niñ ko waxe sank dañu tollon ci ñaar manam ñaarelu hadithu ñaarelu buntu def nañ ba yegg nañ ba def nañ tarjuma sayyidat ummu salama radhiyallahu anha bi nga xamne mo solo hadith bi legi señ bi dañ ñuy jangal kon hadith bi inshallah su ko defé ñu yeggalé li nga xamantene mom moy aju ci sharh badi su fekkentene ak maana yi su fekkentene ki bi dess na temps bi dess na ñu dugg ci masail yi inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يزرد في بطنه نار جهنم متفق عليه متفق عليه كن لول موي نيار الحديث بي الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله منه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه منه عن أم سلمة جلن تي أم سلمة رضي الله تعالى عنها radi yalla gërum Allah rabbul ta'ala ci ko anaati mo manam yalla yalla gërum tu mo contante mo loolu lañu wax buñu tuddé sahaba rabbi Allah anhum annaha qala ne dafa wax ne qala wax na rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam alladhi ki nga xamantene yashrubu day nan fi ina'il fiddati ci ndabal khalis fa innama li am ba des moy li rek am moy yu jarjuru day khurkhuri day bokh bokhi fi batnihi ci biram nar jahannama manam nek safara jahannama safara nar safara jahannama yalla ci yalla safara muna muttafaqun alayhi moy hadith bi lan la muttafaqun alayhi di tek ibn al-bukhari muslim solo li lan lay def de ngeen liñ wax mais est ce xam ngeen ko muttafaqun alayhi moy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoo bok solo hadith bepp hadith bu imam al-bukhari ak imam muslim bok solo dañ koy wax muttafaqun alayhi lol jargon technique la bu ñu utiliser muttafaqun alayhi nak linguistiquement limi tek moy deppoo nañ ci mais tekki wul ne mbolam borom xam xam bi ñoo bok deppoo indi ko ci sen théorie tekki wul lol limi tek moy imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma ñom ñoo deppoo indi ko ci sen théorie waxon nañu ne ci jotay bi wessu manam ça fait des mois nak mais ci jotay bi wessu waxon nañ ni imam majd al-majd ibnu taymiyah rahimahullah han moy mamu ibnu taymiyah bu siw bi voilà al-majd ibnu taymiyah rahimahullah mom daf daan wax nan mom su waxe ci muntaqa al-akhbar bu waxe ne muttafaqun alayhi lim ci djublu moy imam al-bukhari imam muslim ak imam ahmad rahmatullah alayhim ño bok solo hadith bi manam kon lolu jargon technique am la mom manam du ter sol ko su ko waxe da nga xamni li la ci djublu wala legi kon hadith bi nga xamantene mom lañ wax waxon nañ kiko solo moy sayyidatu ummu salama radhiyallahu anha di soxna ci soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna luñ ci jotana wax ku ci bëgg lu gëna leer na ñu ngi koy tekkal manam li nisa hawla rasul bi seigne fallu def ci jigene yi woron yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ko deglo dina ci am lu gëna leer ci as-sayyida ummu salama radhiyallahu anha as-sayyida ummu salama kon radhiyallahu anha di soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam di suñu yaay comme niñ koy waxame ndax dañuy wax ne comme jigene manam soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy yaay way gëm ni manam dañ leen wax les mères des croyants kon buñ né la mère des croyants manam yaayu way gëm yi moy sayyidatu musallama radhiyallahu anha kenn ci ñom di suñu yaay motax ñuy wax ni yaay ummu salama radhiyallahu anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala aliya fi dars mafaha wa mawaha mom lu mu wax dafa netti hadith bi mune anna rasul mune anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa ne lan la daf ni allazi ki nga xamne yashrubu day nan fi aniyati alfiddati fi ina'i alfiddati ci ndabal khalis amna ci benen riwaya bo xamantene daf ni bu nek ci sahih imam muslim wa ali ibn muslim rahimahullah mu jele ko ci abdullah ibn abdullah al-ambari al-umari mu jele ko ci nafi' mu jele ko ci zayd ibn abd al-rahman mu jele ko ci abdullah ibn abd al-rahman mu jele ko ci tantam ummu salama radiyallahu anha mune alladhi yashrubu alladhi ya'kulu wa yashrubu fi aniyati dhahab wal fidda ki nga xamantene manam kon complément la da fay lek te ak di nan ci ndabal or ak khalis kon ñaar yoy la bolé atté bi lek ak nan dañu bok ci nga xamantene kiyumanu sa borom yi la subhanahu wa ta'ala ndax sa borom subhanahu wa ta'ala daf cey jaarale di soxat doomu adama ak lepp lu dul doomu adama sax manam lepp lo xamne aw dundit la aw dundit mom lañu wax animal aw dundit moy lo xamne day dund un être animé un animal vivant voilà moy aw dundit lepp lo xamne aw dundit la nak sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko wutal lek jox muy lek di nan ba mu dess yenn yi nga xamantene ñom comme lu demé nek malaka mo malaka day dund té du lek du nan waye sama borom subhanahu wa ta'ala dafa yonal manam dafa indi lek ak nan mu nek necessité ci doomu adama ngir aussi mu won ko faiblesse am moy wone ni mom dafa am dafa soxla te sa borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamantene mom la ñepp soxla te mom moy taxawu ñepp legi nak lolu mom motax yi nga xamantene mom lañu mëna lekke ak yi ñu mëna nané motax sharia bayiko xel mbolé manam jox ko yitté bu reuy lolu mom motax ngay gis lu way ñak xam fiq sax dina xamné ah mom sangaré dé daganu ta nan du deug dina né ah wax deug yalla mbam xuf mom daganu ta lek dina xam lan motax parce que sharia dafa wut ay teunk ci né li nga am droit lek ko li amulo droit lek ko bokku na ci tamit bayyi xel lolu mu wut ay récipient yo xamantene daf ni même li sax dafa am teggine yo xamantene manam dafa am récipient yo xamantene ci mom nga meuna lek ak yom nga meuna nané yenen ni mënoko niki nonu mu wut aussi ay teunk ci teggine manam mu bayyi ko xel boy lek da nga nan bismillah boy tambalé da nga nan bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar gis nga lepp ngay delu wat ci yalla bismillah ma ma ngi tambalé ci turu yalla lay tambalé sama lek gi ak sama nan bi dan allahumma yow bur yalla mi ci turu yu rafet yi melay yeketu fi barik lana yalla nga barkelal ñu fi ma razaqtana ci li nga ñuy wërsegal ni manam bi yek ni kon yalla mo la wërsegal te ñaan nga yalla mu defal la ci barké ndax moy lu upp solo wa qina adhaban nar yalla nga musul ñu ci mbugalu safara manam ba ci yaangi lek sax yaangi bayyi xel li nga xamantene mom moy walu gog motax hasan al basri rahimahullah dañu mësa ñew indil ko ndox mu sedd tegal ko dafa maron nak mar ne nañ ko jox ndox mu sedd ñu indil ko ndox mu sedd bi mu teye ko daal daanu xam bi mu ximaliko ñu laaj ko ne ko lan motax nga xam ni mu ne c'est parce que dama fateliku aya bi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala nan wa nada ashabun nar ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'ala alkafirin aya bobu la fateliku sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ne ñi nga xamantene ñom ñoy nek safara dinañ wo wa aljanna ndax ku nek aljanna bokku na ci xewal yi ko yalla defal mom moy da fay gis ñi nek bi safara gis tamit ni nga xamantene non lañ fa nekké ndax bokku na ci nit ni mi xamé xéewal diko yalla défal moy mu gis ku ci nekul parce que su fekkenté né yalla daf la défal xéewal nga nek manam nga gis ñepp ñi la wër yépp am même xéewal bob do xam privilège bi la yalla défal mais su fekkenté da nga gis ñi nga xamantene ñoom amuñu manam li nga xamantene mom nga am day tax nga xam vraiment né man amna privilège té sama borom défal na ma xéewal bu ko défé nga sante ci sa bir xol nga sante sa borom subhanahu wa ta'ala motax wa aljana bokku na ci xewal gi len yalla defal moy dañuy gis wa safara fañu nek ak situation ak nañ fa nekke bokku na tamit ci wa safara mbugal bi len yalla di mbugale moy dañuy gis wa aljana niñu nekke ci xewal ndax bokku na tamit parce que nit meuna nek ci situation bu catastrophique du prendre conscience c'est à dire que daf koy minimiser fiek gisul contraire bi manam bu gisee ni non vraiment ñi ñi ngi ci xewal te man ma ngi ci situation bu grave bi day tax dootul minimiser ti gravité situation bi mu nekké loolu nak bokku na ci li ñi bëggale wa safara yalla nañ ci yalla mussal motax ñom nak wa safara bu ñuy woowa aljana neena an afidu alayna min alma ay way bubbal leen ñu ci seen ndox mi manam awol bok sax min ma razaqakumullah loolen ñu jox ci li leen yalla wërsegeelal fofu rek jox leen ñu ci bu ko defé wa aljana dañu ton inna allaha haramahuma ala alkafirin yalla daf ko harama ci yefir c'est que yi en fait dafa haram ci yeen problème yépp fofu la nek motax mënu ñu leen ci jox dara bi mu xalaté ay bobu mo mu né lolu la xalat gis mom ni mu maré ak ni mu grawé maram gi ni mu taré won mu gis ñooñu mu imaginer ñooñu nonu seen mar ni mu wara non ni mu nara gëna grawé lolu mom motax bokku na ci xéewal yi gëna mag sama borom subhanahu wa ta'ala dila wërsegeul loy lek ak loy nan lek nan gogou nak alladhi yashrubu motax motax teggini motax sharia wutul ko ay teggini motax so demé ci téré sharia yi ci téré fiqhi da ngay gis ñu bind babul ashriba wala kitabul ashriba lek ñu yok ci wal at'ima ak nan ah lek ak nan dañ ko wutul buntu yo xamantene ay masala dañ ko ci traité lan mo dagana lek lan mo dagana nan lan lañu haramal ci lek ko lan lañu haramal ci nan ko lan moy li nga xamantene teggini nga xamantene ñom ñoo wara am parce que dafa am yo xamne ay teggin la xeyna du farata ñaan ji ñu wax sank bismillah allah wala allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar daal wax bismillah lek du farata mais tegg ci teggini la bok niki nonu da ngay gis par exemple muy sharia di insister ci par exemple kuy lek mu lekke ndey jor comme ni nga xamne non la Omar ibn Salama radiyallahu anhu waxe won ñu nekk ci keur yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena buma daan lek muy daan def fuma neex la daan numa neex la daan lek muy jël sama gauche bi duggal li du wa lu fuma neex ci bir ndab li may lek yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ma ya ghulam samillaha wa kul bi yadika bi yaminika wa kul mimma yalika yow xale bi tuddal yalla manam boy lek waxal bismillah manam au moins nga tudd turu yalla bi nga xamantene mom mo la wërsegalal li xéewal gu magge gi ndax tamit li nga xamantene mom la la wërsegal nga diko lek wala nga diko nan lolou mindeef la comme yow yalla mo len bokk bind te pourtant yalla daf ko tagat pour yow te bokku na ci kiman yuri yi tamit amna ci yo xamantene tagatul lako pour nga mën ko lek boko lekke da ngay délé comme yu demé nek posani ak yenen yo xamne dañuy gañé wéñi masalan nit duko nek lu lek wéñ du lek plastique et cetera te pourtant bo xolé molécules yi len composé différence bu ndaw la am ak par rapport ak molécules yi nga xamantene ñoom ñoo composé li yalla tagatal la pour nga lek ko xolal yenn xop yi nga xamantene doko lek ak yenen xop yi nga xamantene dang koy lek yoy yep mu nek yo xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala daf la ko tagatal mu wara nek sujet de réflexion mu nek sujet bo xamantene dang ci wara sukkandiku pour di gëreum yalla di sante yalla muné ko kon lekkal tuddel yalla muné té nga lek li nga xamantene mom mo nek sa kanam manam nga lek ak ndax loxo ndey jor parce que lekke loxo chamoy muné la ta'kulu bil yamini wala mu la ta'kulu bis shimal la ta'kulu bis shimal fa inna ash-shaytana ya'kulu bis shimal wala tashrabu bis shimal fa inna ash-shaytana yashrabu bis shimal bulen lek bulen lekke chamoy ndax sheytane chamoñ lay lekke bu len nané chamoñ ndax sheytane chamoñ lay nané motax même hatta comme yi gaay di xép ataye ji ni buñ la ko joxé manam bul ko xép xébay bo xamantene da nga nan garawul mën na ko nané chamoñ niki nonu comme ni wolof yi di ndéké nga xamantene dañuy tek mburu tek mew ak chocolat beurre et cetera def ci touti café et cetera ha waaw nga xamantene dañuy téyé casse benn casse fi téyé loxo fi ci dess ci eto ha même lolu nañu moytu ndiko di lekke chamoy wala ñukoy nané ndax sheytane yenen tib sallam tok nak benn way waaji ñew di lekkando ak mom bamu yag rek manam waaji duggal loxom loxo chamoy bi yenen tib sallam baye ne sheytane dafa taxawon manam ndax sheytane boy lek day taxaw di xaar parce que so tuddé yalla do ci mëna lekati du mëna lekkando tok yow soy nan soy niki non soy nan et cetera du ko mën so tuddé yalla ak boko utiliser ndey jox legui nak mom bo tuddé yalla day xaar nga utiliser chamoy bi mu nak sheytane chamoy bi la doon xaar duggal nga chamoy bi motax sheytane ñew na di lekko la te man duma lekko lok sheytane manam lolu yep lu mata baye xel la motax buñu ne même xalé yi sax dañ leen yaré non buñu ne non mais xalé la grawul parce que après day continuer te da ciy lag day dem ba nga xamne da ciy lag manam day melni daf ci paralyser manam dotul manat lu lolu loxo bi do ci ma def dara wa hein wa donk yoy yep yu mata baye xel la kon ki nga xamantene day nané légui nak ñu déllu ci wat ci manam manam kon kuy lak kuy nan wala ngay lekke fi aniyatul fiddati wala fi ina'il fiddati ci ndabal khalis fi lu tuddu ndabal khalis donte riwaya ali ibn usayr bi rahimahullah comme niko imam muslim rahimahullah waxe ne mom rek mom mo indi al al mo tuddu lek gi al akul ak al dhahab mo tuddu lek gi mom rek tamit mom mo tuddu or gi or bi lolou yep wañiwul dara ndax a grawul amul effet parce que bu fekenteene dañ lay téré nga nan ci ndabal khalis limi tekki moy aussi dañ lay téré nga lekke ci ndabal khalis parce que khalis lekke lekke niki nonu suñ la téré ndabal or nga nan ko nga lekke ci dañ lay téré aussi ndabal khalis ndabal ndabal khalis buñ ko téré dañ téré aussi ndabal or kon ñom ñoy yam légui yoyu légui kuko def lan moy conséquence bi mom lay wax mune fa innama li am ba def moy yu jar jiru non lañ ko wax yu jar jiru prononciation bi non la manam légui fofu manam jar jara moy moy moy comme ni ni baat bi dege jor jor jor jor jor non manam boy dugg yow jor jor jor jor ni dugg ci bir bi ha wa manam khur khur khur khur hein baye ci bir lol moy yu jar jur moy doy khur khur day jor day jur duri day restata manam noko firé non rek baxna maana bi dal moy lol le fait que muy traverser nit ki diko jël diko wanaso légi bu boba damir manam yu jar jiru ki def bu boba mën na nek né sujet bi parce que sujet wu verbe bi moy nit ki nga xamné mom moy lekke wala muy nané ci ndabal or ak khalis bu boba fi batnihi ci biram bi nara jahannam lolou mo gëna siiw nara motax han nara jahannama mo nek fofu non mo nek ci téré bi niki nonu yenen riwaya amna riwaya wam dal yu jar jiru fi batnihi naran min jahannam naran ak safara manam kon safara kon bu boba bu jallale mom limi jallale lan la moy nara safara Allah Allah Allah Allah Allah akbar manam moy askalante moy gis nga alamul jahl bi nga don wax tank Allah wax manam gis nga nanam ki ndokh la nan ndokh la lek ki ñam bi la lek mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu duggal ci biram safara la manam parti la bu bokku safara mune min jahannam bu tukke ci jahannam manam min bi partition la manam ben parti la bu bokku ci jahannam mom la nek di duggal ci biram te pourtant liñu gis ci zahir lan la limay nan ndokh la li wala wala hein wala fanta wala coca wala so dudaj lan la gis te pourtant yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena safara la nek di nan donc lool moy su fekkentene nenañ nara la amma su fekkentene naru lool amna ci ñewna ci manam niñ koy massé ci niñ ko solo riwayati moy naru jahannam bu boba safara jahannama mo nek di jaar ci biram kon bu boba moy nek fa'il bi manam moy nek sujet uyu jar jiru moy mom lay mom moy moy traverser pour di di wacc ci bir manam tube digestif bi et cetera ba yex ci biram fi batani ci biram Allah lolou amna inshallah bu ñewé ci masail yi dinañ ci ñew ci walu askanonté yenn yi di askanonté mais li dafa nurok ben aya bu sama borom subhanahu wa ta'ala wax bim nan alladhina ya'kuluna innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman fa innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ñi nga xamantene dañuy lekke ci sen alladhina ya'kuluna ñi lek al amwalal yatama alalu ndirim yi zulman ci togn manam jël alalu ndirim lek ko manam ko xamé ko ci togn len manam lolu sikré ku ci na togn la parce que djel alalu ndir ko xamantene xalé la wajuram djugi fi bayiko muy xalé bu ndaw nga djel alal djoju ñu denk lako yo nga lek ko am nga de def détournement de détourner nga kopp ki kessam mom kesso wat te xalé xam nga dafa vulnérable parce que xalé la du amul souvent motax gis nga togn graw na ci gep anam mais togn yi gëna graw ci togn yi moy togn ko xamantene mën ta fay mom dafa vulnérable togn yeb bobo ci gëna dangereux bobu mo ci gëna dangereux motax kon ñooñu borom bi lu mu ci tek mo ne inna ma yaakuluna fi butunihim nara li am ba def moy seen biir yi safara lañ ci nekk di lek te wa sayaslawna sa'ira xel sif neena sanni sa'ir muy safara gi nga xamanteni mom lañ leen wajalal kon aya bi dafa nuro ak hadith bi ci ni nga xamanteni non lañ wax parce que ki limu lek lan la mom ay da dem jël di nos wala da jël alalu njirim ji tabax ci kër jël alalu njirim ji han investir ci commerce am mom bopam djel alalu njirim ji han lek ko djel alalu njirim ji etc han de nga dem wut ci ay michu yu bax han ak ay ganar yu ñu roti bu bax modou bakkar nekk te mais yoy han mom yoy la def han bi ci njar etc ah tous les jours légui de la bonne chair rek lay lek waaw bu lek tay reuf suba ganar lay rere ah wala mu tak ci ñaarel yalla tam waaw kor xamal meun juri jot na inshallah ñu buñ paré yegg la inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كون نيغي يامون تي سان بوروم سبحانه وتعالى مانام ني القران بي واخه اي بي ني واخ سانك تي والو نديرمي اك حديث يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيمو واخه نيوم نييب بو خوله مانام ماتيريال لا مانام بن مبير لا بو ني لو ني كونسومي لا في تي ادونا موم لا نجيل نيت كي كونسومي كو té pourtant yenen alcorane wala yenen tib sallam daf ni ci biram manam lolu non muy japp diko consommer na xamné safara la nek di consommer wa mu nek lo xamantene lu kimané kimané la lo xamné inshallah manam né nit ki mom mo gis né limuy nan ni xeyna ab coca la wa nek ci limuy nan safara la yalla nti yalla musulman amen allah dinañ ko comprendre nak ci benen baat bi moy jahannama Allah xam nga daf ni safara jahannama ndax xam nga safara ay étable ay niveau safara du benn niveau kessé dafa am jurom ñaar ay kaw lañ dara ay darakat lañ aljanna ay darajat la daraja moy degré. D'ailleurs, même en français, daraja, degré, de 1-1, moins degré. Maintenant, niveau, étage, et étage, le deuxième petit cas, moins daraja. Safara, doit être daraja, mais daraka. Vous voyez, daraja, daraka. C'est ce que c'est que l'arabe, il doit avoir un humain. Vous voyez, maintenant, djinas, mais djinas, c'est un tam. Djinas, ay mbir la yo xamne dañuy nuro voilà mais arab dafa bari yu mel non même gissone nagn ko ci taysir bi bu yagul rek min jihati tini aw fi dini xam nga tini ak din yep in ben xaraf mo len séparer tini manam ci walu derdi manam deretti manam moy ban dini moy dini niki nonu dafa bari mel non ci arab bokku na ci nak fi tam daraka ak daraja ben ki mo len ma daraja moy lu jëm ci kaw ay degré étage escalier yu jëm ci kaw daraka moy escalier yu jëm ci souf wala moy kaw mom lañu nan kaw wa sous-sol aljanna ay étage la ay daraja la safara ay sousol la manam daraka la ay darakat la legui bi ci fete kaw nak manam moy bi nga xamanteni moy bi ci fete ci kaw moy jahannam jahannam mo ci gëna mo ci fetti ci kaw manam mo ci gëna sedd voilà non lañ ko wax ci la game c'est ça game voilà voilà mom moy bi ci gëna sedd jahannam ya lañ ci yalla musul amna lafa amna sa'ir après saqar saqar mo nek ci moy 4e bi moy 4e niveau bi nga xamantene yi joge ci kaw dañuy wacc ci souf yi joge ci souf yek ci kaw ñu dajé fofu moy saqar amna voilà khutama après jahim après hawiya hawiya moy fi gëna soufé fofu mom la alquran ne nafiqi fofu la len bi yob moy innal munafiqina fi darakin asfar minan nar nafiqi ñoy ñu ngi nek ci daraka gis nga fi darakil asfar gis nga ci manam kaw fa gëna soufé bu doon cin la dañ nan fay xogn yalla nañ yalla sam té yalla nañ yalla may sincérité ak dëgg parce que li woutélé ku dëgg julli pire ak nafex moy dëggu gi rek sino ci biti ñoo nuro en tout cas ci yenn milier yi ñoo nuro ci biti légui kon jahannama manam dañ koy tuddé jahannama ndax xoot gi mu xoot motax arab yi dañuy wax bi'run jahannam bi'r teen bo xamné jahannam dafa xoot bu xooté lol nga xamantene bo sané ben xam nga day am ci suñu dëkk yi comme bu né ñun ñi dëkk ci kadior nga xamantene amul geej gi dendu jégué wu fa bu fekkentene dañoo wala bawol sax gaay dëkk bawol tam non la mel seen teen yi da ngay gis day am day xoot ba xamné yow boko timé ha da ngay ragala dugg ci biir ndax manam xalé sax mom dañ koy téré mu dan mu ci parce que suñu xol ci biir tellement day xoot day ragala dugg ci biir mom ci bopum manam ndax day xoot wa nga xamantene bo sané da ngay sandi xéer bi affaire bi dem lu sori nga doga deg wala wala mu leer na ni waji mi ngi doga yegg ah boko sané da ngay tok ay quelques secondes yu bari sax ngay deglu rek jek rek deg ngeuri a d'accord ci yegg na legi ma nga xamné xotaay bi non lay def boku te ñi dekk ci wetu geej gi nga xamantene zone bo comme petite côte bi nonu nga xamantene ñom sen tel voilà du xoot torop legi ten bu xoot nak manam mom lañu tuddé bi run jahannam ndax xootay gi nga xamantene mom la xoot baat jahannam tam fofu la joggé ndax xoot gi nga xamantene mom la safara xoot nga xamantene mën buñ fa sané kuñ fa sané yalla nañ ci yalla musul mais buñ ñen fa sané dañ def ay jamono yu yagg doga yegg fuñ jëm nga xamantene mën nañ ci sanni ben xeer wala kuñ fa sanni mën na def 70 ans ci yoon bi doga yegg fuñ jëm wa lol manam ndax dafa xootu yalla nañ yalla sam yalla nañ ci yalla musul mom ak bepp balax legi lolou kon lañuy wax ñu ne manam borom xobbi rahmatullah alayhi manam luxa ñi yëngatu ci walu linguistique ñom dañuy wuté ci mas ci baat bi fu mu joggé mais xam nañ ni baat bi dañuy kon ci jah ki bobu non la joggé manam ci jahnam gogou non la joggé ñaan manam xoot gogou non am nak ñu né dedet mi ngi joggé ci al juhumatu bi tekki ak tartar manam al ghilaf moy ak tartar dureté ndax lan ndax manam ni nga xamantene nonu la metté nonu la taré